Σεβαστοί μου πατέρες, σεβαστοί μας πατέρες, αγαπητοί συνενωρίτες, γιατί σήμερα είμαι και εγώ ενωρίτης σας. Και απόλαυσα τη λειτουργία σας. Εσείς είδατε μόνο τα μειονεκτήματα, αλλά εγώ είδα τα πλεονεκτήματα και έτσι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κάποτε θα απαλλαγούμε και από τα μικρόφωνα. Μακάρι. Στη Βασιλεία των Ουρανών θα ακουγόμαστε και από χιλιόμετρα μακριά, χωρίς μικρόφωνα. Διάλεξα το θέμα ελευθερία της μετάνοιας για να σκεπάσω ένα άλλο θέμα που μου είχε προτείνει ο Παπούλης περί ενοχών, γιατί με τις ενοχές ασχολούνται οι ψυχολόγοι. Έχω χτίσει πολλές βίλες εμπορευόμενοι τις ενοχές. Και ξέρετε, ο κόσμος ενώ υποφέρει από την συμπεριφορά του, υποφέρει από την απουσία του Θεού στη ζωή του, το παίρνει αυτό σαν ενοχή επάνω του και ο δαίμονος δεν τους αφήνει να μετανοήσουν, αλλά κάνουν την ενοχή στυλ που να φαίνεται ότι να, εγώ είμαι και ένοχος. Μάλιστα είναι και προκλητικό το αίσθημα, το ύφος της ενοχής. Το εκτιμούν ιδιαίτερα σαν, ας πούμε, ερεθιστικό. Και έτσι η ενοχή γίνεται συγχρόνως και ερεθιστικό, όπως είπαμε, αλλά και μια αυτοβεβαίωση που έχει ο άνθρωπος, ότι ξέρεις, εγώ είμαι ένοχος, αλλά τέλος πάντων έτσι είμαι εγώ. Το θέλω. Έτσι θέλω να νιώθω πάντα. Είναι σαν να νιώθεις δηλαδή αγριεμένος εναντίον του Θεού και έτσι νομίζεις ότι δείχνεις τον εαυτό σου δυνατόν και σπουδαίον, ξεχνώντας βέβαια ότι αυτό έκανε και ο Υιός Φόρος. Σου λέει, Θεός εσύ, και εγώ να γίνω Θεός. Και ας είμαι ένοχος και ας με βαραίνει αυτό το αίσθημα της απουσίας του Θεού. Τουλάχιστον νιώθω τον εαυτό μου, τον πιάνω στα χέρια. Έτσι νιώθει ο άνθρωπος. Έτσι νιώθουμε όλοι μας, σε ένα βαθμό. Γι' αυτό βλέπετε συνήθως όταν αμαρτάνουμε και προσβάλλουμε κάποιον, εμείς είμαστε θυμωμένοι με αυτόν που τον προσβάλλουμε, όχι τόσο αυτός απέναντί μας, όσο εμείς οι ίδιοι. Και μέσα σε όλα αυτά ο κόσμος πορεύεται με διάφορους τρόπους, ξεχνώντας την απόστασή τους από το Θεό. Χωρίς το Θεό ο άνθρωπος, λέει, αισθάνεται ελεύθερος. Ελεύθερος. Θυμάμαι σε μια εκπομπή, δεν ξέρω πού ήτανε, που μιλούσανε για τα προβλήματα με την Εκκλησία και με το Θεό, εκεί οι πολιτικοί, και οι καημένοι, η Αλέκα Παπαρίγα λέει, εγώ, λέει, δόξα τω Θεώ, εγώ είμαι άφεη, και έτσι μετά. Δηλαδή γυρίζουν και στρέφονται γύρω από το Θεό, είτε προστινώντας τον, είτε βρίζοντας τον. Το είπε και ο Χριστός αυτό, ότι όταν υψωθώ, εννοείται στο Σταυρό, πάντα σε ελκύσω προς εμ' αυτόν. Άλλοι με κοιτάζουν έτσι, άλλοι με γυρίζουν την πλάτη, πάντως γύρω-γύρω μου είναι όλοι. Αυτό είναι ο κόσμος ο σημερινός. Και όσο είμαστε σε κακή, δυσαρμονική σχέση με το Θεό, τόσο αισθανόμαστε μια σκλαβιά επάνω μας. Και θα έλεγε κανείς ότι αθώοι άνθρωποι θα έπρεπε αυτή τη σκλαβιά αμέσως να θέλουν να την αποτινάξουν από πάνω τους. Πώς ένα μικρό παιδάκι, όταν το βάλεις κανένα σκέπασμα βαρύτερο λιγάκι, το κλωτσάκι το πετάει από πάνω του. Κι όμως λέμε όχι, να τους ηθήσεις σε αυτέν. Να το έχεις. Δηλαδή κλέβουμε από την Εκκλησία αυτό που λέγεται μαρτύριο. Και προκαλούμε μαρτύριο στον εαυτό μας για χάρη του διαβόλου και για χάρη του Θεού. Έτσι εξηγείται πως μεταμορφώνονται κυρίως οι νέοι μας, στραπατσάνουν τα μούτρα τους, τα ρούχα τους, την εμφάνισή τους, τα πάντα, και λέει κανείς, μα γιατί, αφού έτσι γίνονται χειρότεροι, γίνονται στιμότεροι. είτε μπαίνουν σε κίνδυνο να τρέχουν με τις μηχανές και να σκοτώνονται και τα λοιπά. Μα γιατί αυτά τα μαρτύρια να τα περνούνε? Λοιπόν, σου λέω, όπως υπάρχουν μαρτύρια που τα υφίστασε για χάρη του Θεού, εμείς κάνουμε μαρτύρια για χάρη του διαβόλου. Και έτσι έρχεται το αντίστροφο στη ζωή αυτή. Και ο άνθρωπος ζει μέσα σε μια σκλαβιά, την οποία σκλαβιά η Εκκλησία φροντίζει να τη δείξει στον άνθρωπο, να πει: άνθρωπε μου, είσαι σκλαβωμένος. Και ο άνθρωπος δεν θέλει να τη δει. Ας πούμε, όταν χτυπάει η καμπάνα το πρωί της Κυριακής και την ακούς την καμπάνα, τι παρακαλεστικά και ταπεινά χτυπάει, γλυκά, πώς κάνει η γλώσσα όταν φωνάζει τα πουλάκια της έτσι. Και εσύ, όχι, δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά. Σκλαβώνεις την καρδιά σου. Της λες, καρδιά μου, σκάσε, μην μιλάς. Έτσι λες. Και πες και ύπος σκληρό και αυτή τη σκληράδα την εκφράζεις και στους άλλους ανθρώπους ύστερα. Και λέει κανείς, γιατί αυτός φέρθηκε έτσι σκληρά? Γιατί το πρωί-πρωί φέρθηκε έτσι σκληρά στην ίδια την καρδιά του. Και πρέπει να κρατήσει το στυλ. Έτσι και λίγο έτσι έναν άνθρωπο του κόσμου τον συγκινήσεις λιγάκι ή τον κάνεις λίγο να ρίξει τον τόνο του, μπορεί να βάλει τα κλάματα αμέσως, να έχει μετάνοια. Η μετάνοια είναι πάρα πολύ κοντά στον άνθρωπο που είναι χαμένος μέσα στην αμαρτία. Και τελικά λέμε χαμένος στην αμαρτία. Ποιος είναι ο χαμένος στην αμαρτία? Τι είναι η αμαρτία? Τι λέει η Εκκλησία μας ότι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι, λέει, ό,τι κάνουμε όχι για το Θεό αλλά για τον εαυτό μας. Ό,τι κάνουμε όμως, σκεφτείτε όμως ότι ό,τι κάνουμε μπορεί να είναι και καλό, να κάνουμε μια ευεργεσία, αλλά χωρίς να έχουμε στο νου μας το Θεό και ότι το κάνουμε για το Θεό και ότι το κάνουμε σαν τα παιδάκια μπροστά στη μάνα τους και στον πατέρα τους και να περιμένουν και ένα μπράβο. Μάλιστα. Οπότε δικαιώνεται ο Παύλος που λέει παν ο ουκ εκ πίστη ως αμαρτιέστη. Οτιδήποτε κάνουμε όχι από πίστη είναι αμαρτία. Γι' αυτό και βλέπετε όταν μέσα στον κόσμο ο χαμένος από την Εκκλησία και τη σωτηρία κόσμος κάνει και έργα κοινωνικής πρόνοιας, κοιτάξτε πόσο δηλητηριάζουν τη ζωή και πόσο άσχημα γίνονται, και ενώ οι άνθρωποι απολαμβάνουν αυτή την κοινωνική πρόνοια, είναι όλο γκρίνια και δυστυχία και αχαριστία. Και κοιτάζουν τώρα αυτοί που κάνουν τα έργα της πρόνοιας να τα πάρουν πίσω. Γιατί δεν τα δώσαμε την καρδιά τους, τα δώσανε χωρίς χάρη Θεού. Και έτσι η έλλειψη χάρης Θεού κάνει ακόμα και την καλή αγωγή των γονιών, δηλαδή το ότι τα ταΐζουν, τα φροντίζουν, τα δίνουν κτλ. Να δημιουργεί μια άσχημη σχέση μεταξύ παιδιών και γονιών, την οποία τη ζούμε στην εποχή μας που ποτέ παιδιά δεν είχαν απολαύσει τόσες ευκολίες και τόσες ευεργεσίες από γονείς, και ποτέ παιδιά δεν ήταν τόσο αγνώμονα προς τους γονείς τους. Γιατί δεν έγιναν προς δόξον Θεού ό,τι έγιναν. Ούτε τα παιδιά, ούτε οι φροντίδες μας για τα παιδιά. Και όλα λοιπόν στρέφονται προς ένα δαιμονισμό. Όλα αυτά αποτελούν μια σκλαβιά. Βαριά σκλαβιά. Το έχουμε πει κι άλλη φορά εδώ ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τόνους, χιλιάδες τόνους από παρεστησιογόνα, στερεά, υγρά, αέρια, όλων των ειδών τα παρεστησιογόνα. Και ένα μεγάλο μέρος των δαπανών της ανθρωπότητας γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ολόκληρα κράτη ζουν εμπορευόμενα παρεστησιογόνα, ναρκωτικά, τέτοια πράγματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο άνθρωπος νιώθει δυστυχής. Και ενώ νιώθει δυστυχής, προσπαθεί να μην το νιώθει. Δεν προσπαθεί να βρει την αιτία για την οποία νιώθει δυστυχής. Δεν πάει δηλαδή σε αυτό που λέει η Εκκλησία μας μετάνοια. Γιατί δεν πιστεύει στη μετάνοια. όλος ο αρχαίος ελληνικός κόσμος δεν πίστευε στη μετάνοια, δεν πήρξε τη μετάνοια. Αλλά σε μεγάλο βαθμό και οι Εβραίοι ακόμη δεν την ξέρουν τη μετάνοια. Λίγοι προφήτες μιλήσαν για αυτήν. Δεν την ξέρουν τη μετάνοια. Πίστευαν ότι έκανε τα πάθη, παθήν τον έρξαν τα λέει. Αυτός που έκανε το κακό, πάθη τέλειωσε. Και έτσι δικαιώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι ένας για αυτούς, για τους αρχαίους Έλληνες και για όλες τις θρησκείες εκτός από την Ορθοδοξία. Ακόμη και για τους καθολικούς είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένας άρχοντας μεγάλος, πολύ σπουδαίος, τον οποίο τον προσβάλλει ο αμαρτωλός και καθώς τον προσβάλλει ο αμαρτωλός θέλει να δικαιωθεί. Με πρόσβαλε σου λέει, θα πρέπει να τιμωρηθείς, να πληρώσεις. Και έτσι όλη η θεολογία τους των καθολικών και των άλλων παραφιάδων και των προτεσταντών κλπ. Ξοδεύεται πάνω στην πληρωμή των αμαρτιών. Ξέρετε, ξεκινάει η Ορθοδοξία, ξεκινάει από την αξιοποίηση του Ιώβ και λέει ο Χριστός, ο Θεός λέει, κάλεσε τους αγγέλους να του δώσουν αναφορά τι είδαν στον κόσμο και μαζί με τους άλλους αγγέλους πήγε και ο διάβολος και αυτός άγγελος είναι, άσπιτο ότι είναι κακός. Του λέει, τι είδε, τι είδες κάτω, τι να δω, λέει, ο κόσμος, τα ξέρεις, λέει, είδες για τον δούλο μου Ιώβ, λέει, πώς δεν τον είδα, λέει, είδες, λέει, ότι δεν υπάρχει άλλος σαν για αυτόν πιστός, ευγνώμων, ευλαβής, βέβαια, λέει, είναι, πώς να μην είναι, δέρμα υπέρ δέρματος, λέει, μια δύσκολη φράση, που κι εγώ κουράστηκα για να τη βρω τι σημαίνει. Τι θα πει δέρμα υπέρ δέρματος. Του δίνεις δηλαδή ορισμένες ευχαριστήσεις για την πέτσα του, για τις αισθήσεις του. Του δίνεις φαγιά, του δίνεις εικόνες ωραίες, του δίνεις παιδιά να έχει, να τα αγκαλιάζει, του δίνεις γυναίκα, του δίνεις όλα αυτά. Όλα αυτά τα λέει δέρμα. Και σου δίνει και αυτός κάτι από τα αγαθά του, κάποιους καρπούς, κάνα κατσικάκι να στο θυσιάσει. Και σου δίνει και αυτός εξωτερικά. Εξωτερικά στοιχεία της ύπαρξής του, όχι την ίδια την ύπαρξή του, όχι την ίδια την καρδιά του, αλλά εξωτερικά στοιχεία της ύπαρξής του σου τα προσφέρει. Και έτσι μπορείς, εντάξει, λέει, του δίνεις φαγιά, ειδονές, απολαύσεις, σου δίνει και αυτός καμιά θυσία και είσαι εντάξει. Αυτό λέει είναι. Αυτό βέβαια αποτελεί την πιο χυδαία, την πιο χυδαία εκδοχή της λατρείας. Η χειδαιότερη θρησκευτικότητα είναι αυτή, άσχετο ότι και σε εμάς είναι πολύ διαδεδομένη. Αλλά τέλος πάντων και ο Χριστός, και ο Θεός του λέει, λέει, να σου αφήνω να πας να του πάρεις τα αγαθά αυτά, να του τα καταστρέψεις. Μόνο την ψυχή του δεν μπορείς να πειράξεις. Και λέει μάλιστα ο διάβολος, λέει, πάρ' το αυτά, λέει, που του δίνεις τα αγαθά, ή μην ευλογών ευλογήσεις, αυτό είναι η ηρωνική έκφραση. Το ή μην το λέγανε για όρκο. Στορκίζουμε, λέει, θα σε ευλογήσει. Αλλά ηρωνικά σαν να λέει ότι θα δεις αν δεν σε βλαστημίσει όταν του πάρεις τα αγαθά που του δίνεις. Και πράγματι έγινε αυτό, ο Ιώβ έπαθε όλες αυτές τις συμφορές στο σώμα του, του πήραν τα παιδιά του τα πάντα, τα υπάρχοντά του όλα, αρρώστησε βαριά, τον πέταξαν όξο στην έξω από την πόλη εκεί πάνω στην Κοπριά και έλεγε δόξα τω Θεώ. Οπότε μάλιστα πήγαν και κάποιοι άλλοι φίλοι του και τον του βάλανε μπισμπίλια, πως το λένε, ότι εσύ φταίς γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και έκανες αυτά και εκείνο, μα τι έκανε. Δεν είχε κάνει άνθρωπος τίποτε, αλλά έλεγε ότι ο Θεός μου έδωσε τα αγαθά μου, τώρα μου δίνει και τα δυσάρεστα. Ο ίδιος είναι, αλλά τον αγαπώ όπως πρώτα που μου τα δίνει, τώρα τον αγαπώ και τώρα που δεν μου τα δίνει. Και μου δίνει τα αντίθετα. Και γυριοποιήθηκε ο δαίμονας, εξευτελίστηκε. Και θριάμβευσε η δόξα του Θεού μέσα στην ιστορία, στο σενάριο για τον Ιώβ. Αυτό το πράγμα ζει και η κοινωνία τώρα όμως. Το ζει όμως όχι ευλογώντας όταν και όταν έχει τα δυσάρεστα και όταν έχει τα ευχάριστα, αλλά σου λέει μου δίνεις το δέρμα, τα εξωτερικά, πάρει και εσύ στο δίσκο ένα γρόσι, ξέρω εγώ, ένα ευρώ όπως το λέμε τώρα. Να κι εγώ, σου πληρώνω. Δεν μου τα δίνεις. Σε βλαστημώ. Και επειδή δεν τον ξέρουν τον Θεό, ευτυχώς να τον βλαστημίσουν πολλοί άνθρωποι, βλαστημούν ένας τον άλλον. Σου λέει την πειράζει η εικόνα του είναι και ο άλλος, τον βλαστημούν εκείνο. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι, θέλω να ξαναπώ πάλι, είναι σκλαβωμένοι σε μια τέτοια νοοτροπία και γεμίζουν την καρδιά τους μαυρίλα, ενοχές όπως τις λένε. Δεν θέλουν να απαλλαγούν από τις ενοχές, γιατί κολακεύονται κιόλας από τις ενοχές και μάλιστα ενοχλούνται από την αθωότητα. Σου λέει, θες να γίνω καλό παιδί, δηλαδή λέει. Τι λες τώρα, καλέ. Και μάλιστα έχουμε περιπτώσεις που καλές κοπέλες και καλά παλικάρια δεν βρίσκουν ανθρώπους να παντρευτούν, γιατί βλέποντας τους αθώους ο άλλος άνθρωπος δεν την καταλαβαίνει. Σου λέει, κάτι είναι, μήπως είναι βλαμμένη, δεν είναι καλά. Δεν είναι στα καλά της, σου λέει. Θέλω να είναι ένοχη ή ένοχος, να μου εμπνέει κιόλας. Γιατί έχω συνδυάσει τον έρωτα με την ενοχή. Και λέει, στην εκκλησία φταίει που τα κάνει ενοχή. Αφού εσύ τι θες την ενοχή, που έχεις ανάγκη την ενοχή. Χωρίς την ενοχή δεν μπορείς να αισθανθείς ευχαρίστηση. Και έχουμε περιπτώσεις διαζυγίων που λένε οι άντρες κυρίως ότι θα σου πω, λέει, παιδί μου, λέει, σαν να ήταν ξαδερφούλα μου, λέει, έτσι πρέπει να είναι η γυναίκα. Δεν είχαν συνηθίσει τη γυναίκα εκπορνευμένη και με ενοχές και με τσαχπινιές, ας πούμε, ένοχες. Οπότε όταν δεν τις έχει αυτές, δεν αισθάνεται καλά, γιατί όπως και ο δαίμονες δεν αισθάνεται καλά μέσα σε ένα περιβάλλον αθώο. Αυτή είναι η διαφορά. Και τώρα έρχεται η μετάνοια, την οποία η Εκκλησία μας τη δίνει. Δεν ξέρω αν έχουμε διαβάσει το τι γίνεται σε άλλα δόγματα, σε άλλες ομολογίες. Καλό είναι όμως και λίγο να τα ξέρουμε. Κάποτε που περιέγραφα σε σεμινάριο που έκανα στον Άγιο Ανδρέα την ορθόδοξη θέση απέναντι στα βασικά δογματικά θέματα, τα σωτηριολογικά όπως λέμε, καλέσαμε και τον πατέρα Αθανάσιο, που είναι εφημέριος στην Ουνίτικη Εκκλησία, που ακολουθεί την καθολική δογματική, που είναι εκεί πέρα στην Οδό Αχαρνών. Λέμε, έλα και εσύ εδώ να τα πούμε, να μας πεις και εσύ τις απόψεις. Ο άνθρωπος όταν άκουσε αυτά που λέμε εμείς, λέει, τι να τους πεις τώρα, βέβαια. Πήγε και έφερε ένα βιβλίο μεγάλο, το έστησε πάνω στο τραπέζι και λέει, να, αυτή είναι η δογματική μας. Δεν είχε το θάρρος να μας τα πει προφορικά. Γιατί, πώς να πεις ότι, σου λέει, όλα τα παιδιά που είναι βάπτιστα πάνε στην κόλαση. Γιατί είναι βάπτιστα, λέει. Εφόσον λέει ότι ο πιστεύσας οι βαπτιστής σωτίζεται, άρα ο μη βαπτιστής, δεν θα σωθήσετε και ούτε πιστεύσεις, άμα είναι μωρό τι να καταλάβει να πιστεύσει. Πάει. Ύστερα όλοι οι άνθρωποι που είναι αμαρτωλοί, έστω και αν έχουν μετανοήσει, αφού δεν επλήρωσαν για την αμαρτία τους, πάνε και αυτοί στην κόλαση. Σου λέει, έκανες, θα πληρώσεις. Όπως λέει και ο αρχαίος Έλληνας. Όπως λέγανε σε ένα μεγάλο βαθμό και οι Εβραίοι ακόμα που λέγανε πάσα παράβαση και παρακοή, έλεγαν ένδικο μη στα αποδοσία. Θα πληρώσεις, γιατί λένε, να λέει, τι κάνουν οι ασκητές. Για να συγχωρεθούν, πάνε λέει και βασανίζονται. Εσύ πού βασανίστηκες για να συγχωρεθείς. Μάλιστα λέει, μερικοί μεγάλοι ασκητάδες βασανίζονται περισσότερο από ό,τι χρειάζεται για να συγχωρεθούν και τα περισσέματα τα παίρνει ο Πάπας και τα δίνει στους άλλους που έχουν λιγότερο. Έτσι πουλάνε τα συγχωροχάρτια. Όλα αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Δεν στέκουν ακόμα και στους καθολικούς σήμερα. Δεν μπορούν να τα δεχτούν. Τα έχουν ξεπεράσει οι άνθρωποι. Δηλαδή η κοινωνία, όσο και αν φαίνεται αμαρτωλή, μέσα στην πύρα της αμαρτίας, μέσα στην πυράδα, θα ήθελα να πω, της αμαρτίας, μέσα στο κάψιμο που έχουν πάθει, αποκτούν μια ωριμότητα. Και εμείς βρισκόμαστε τώρα στο αντίθετο. Ότι η μετάνοια είναι η αλλαγή μας, η αλλαγή του νου μας, Τώρα ο νους μας λέει ότι αυτός μου έκανε αυτό, θα τον εκδικηθώ. Η μετάνοια λέει, μου έκανε αυτό, εγώ θα τον ευλογήσω. Αυτό είναι ένα θαύμα. Αντίκειται στη λογική, αντίκειται στη δικαιοσύνη. Εάν, ας πούμε, ένας δικάζεται στο δικαστήριο για φόνο και σηκωθεί από την θέση του και πάει κοντά στο δικαστή και λέει, κύριε δικαστά, εγώ έκανα το φόνο, μετανιώνω. Συγχώρεσέ με. Υπάρχει περίπτωση να πει ο δικαστής αθώος κατηγορούμενος του μαθητή του. Βλέπετε ο κόσμος πώς είναι. Αυτός είναι ο κόσμος. Και αυτόν τον κόσμο τον παίρνουν και τον βάζουν μέσα στην εκκλησία οι έχοντες αλλιώτικα δόγματα, αλλιώτικες ομολογίες μας. Καταλάβατε που δεν έχουν ορθόδοξες ομολογίες. Ενώ όταν πας στο πνευματικό και δείξει πραγματική μετάνοια και ο φωνιάς γίνεται όπως ο ληστής στο Σταυρό. Που βρήκε τον παράδεισο και μάλιστα πριν από την Παναγία μπήκε ο ληστής στον παράδεισο. Αυτά τα πράγματα είναι ακατανόητα και όμως αυτή είναι η μετάνοια. Και ο άνθρωπος με τη μετάνοια ελευθερώνεται. Πρώτα απ' όλα ελευθερώνεται από τον εαυτό του. Πάμε να τον σφίγγει και να τον περιποιείται και να τον φρουρεί και να τον δείχνει και να τον κάνει φανταχτερόν ότι να, εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ δηλαδή. Δεν χρειάζεται. Το λαφνί είναι υπεράσπιστο. Και τον παραλαμβάνει ο Θεός. Είδατε ο εξαριστερό ληστής πως κρατούσε το τουπέ του. Μέχρι τελευταία στιγμή, αν είσαι Θεός, κατέβα από κάτω, βγάλε μας, σκεμάστε τα λοιπά. Τον έλεγχε το Χριστό. Και ο άλλος έλεγε, νύστιχνη μου, κύριε τη Βασιλεία. Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Σαν να μην υπάρχω εγώ, να μην έχω κανένα βάσιμο, να μην με βασανίζει τίποτα, το μόνο το έλεος του ίδιου θέλω και τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν η μετάνοια είναι η επάνωδος της ελευθερίας στην ψυχή του ανθρώπου. Η επάνωδος της ελευθερίας. Ξαναγίνεται ελεύθερος. Θα πείτε πόσο ελεύθεροι είμαστε. Ας πούμε, είμαστε ελεύθεροι να υπάρξουμε, όχι. Αποφάσισε ο Θεός και οι γονείς μας και υπάρχουμε. Ύστερα, είμαστε ελεύθεροι να χαλάσουμε αυτή την τάξη ότι το καλό είναι ο Θεός και το κακό είναι μη Θεός. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Γιατί βλέπετε οι ψυχές μας μετά την αμαρτία νιώθουν θλίψη. Δεν γίνεται να μην νιώθουν θλίψη και όταν δείχνουν ότι δεν νιώθουν θλίψη το κάνουν ψέματα. Μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας και τη σύνθεση του σώματός μας, τη λειτουργία των φυσικών νόμων γύρω μας, όλα αυτά, τις εποχές που έρχονται και την άνοιξη του φθινόπωρου και τα λοιπά, όλα αυτά δεν μπορούμε. Μπορούμε να αποφασίσουμε να μην αναπνέουμε. Δύσκολο είναι ειδικά και αν πάμε και κρεμαστούμε δηλαδή. Αλλά κατά τα άλλα, μόνο το πνευμονάκι μας αναπνέει. Σου λέει, αν περιμένω από σένα να αποφασίσεις να αναπνεύσεις, πας χαμένος. Και αναπνέει μόνο του. Μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε να πάει το αίμα μας εκεί που πάει για να θρέψει όλα τα όργανα, τα αισθητήρια. Αν περίμενε από σένα, λέει το αίμα, δεν θα σοφίσεις ένα δευτερόλεπτο. Άσε να πηγαίνω εγώ μόνο μου. Και πηγαίνουν μόνο τους. Σε ορισμένα θέματα, δηλαδή, ο Θεός μας στέρισε την ελευθερία για πρακτικούς λόγους. Γιατί ήξερε ότι με την αμέλειά μας δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ούτε ένα λεπτό. Όπως λέει ο Χρυσόστομος ότι μας έδωσε άφθονον αέρα ο Θεός και άφθονα νερά, έτσι είπε ο Χρυσόστομος, δεν είχε προβλέψει βέβαια ότι τώρα θα μας λείψουν και τα νερά. Και ξέρετε λέει γιατί αν και αυτά ήταν λίγα όπως είναι τα άλλα, οι άλλες τροφές, τα λοιπά τα αγαθά, θα υπήρχαν άνθρωποι που θα τα κρατούσαν και θα τα πουλούσαν ακριβά και θα σας βάλουν να πεθάνετε για να σας πάρουν την περιουσία σας. Γι' αυτό τα έδωσε άφθονα ο Θεός, δεν μπορεί κανείς να μας τα εμπορευτεί. Αυτά είναι. Κατά τα άλλα όμως, ο άνθρωπος, ενώ σε πολλά πράγματα δεσμεύεται, μπορεί να πει, σ' αγαπώ Θεέ μου, δεν σ' αγαπώ Θεέ μου. Σε δοξάζω Θεέ μου, δεν σε δοξάζω Θεέ μου. Σου γυρίζω την πλάτη. Απολαμβάνω τα αγαθά που μου δίνεις, αλλά σου γυρίζω την πλάτη. Οπότε, να που υπάρχει ελευθερία. Και υπάρχει ελευθερία στο πιο κέριο σημείο. Όχι ελευθερία να μην λειτουργεί ο κόσμος όπως τον έπρεσε ο Θεός, αλλά λειτουργία στο να, τέτοια λειτουργία τέτοια που να τον αρνηθεί στο Θεό, αν θέλεις να τον αρνηθείς. Έχουμε ένα περιστατικό εκεί στο έργο στους δαιμονισμένους που έφτανε αυτό, του Ντοστογεύσκη, που είναι ένας Κυρίλλοφ εκεί. Και τόσο ο Κυρίλλοφ λέει, ήταν αντίθεος, όχι άθεος, αντίθεος. Ήταν στεναχωρεμένος γιατί ο Θεός χωρίς να τον ρωτήσει τον έφερε στην ύπαρξη. Πώς με έκανε εμένα να υπάρχω χωρίς να με ρωτήσει. Του λέει ο άλλος, λέει, ξέρεις, λέει, δεν υπήρχες για να σε ρωτήσεις, τι να κάνω. Ναι, αλλά τώρα όμως εγώ λέω, μπορώ να τον αρνηθώ τον Θεό και να αρνηθώ όλο ό,τι μου έδωσε και ό,τι είναι για μένα ο Θεός, πώς, με τον να αυτοκτονήσω. Οπότε το επιστρέφω πίσω την ύπαρξή μου, δεν την θέλω, Κύριε. Και τότε λέει, θα νιώθω ελεύθερος. Ναι, λέει, αλλά θα νιώθεις, αφού δεν θα υπάρχεις, τι ελεύθερος θα νιώθω. Ναι, λέει, αυτό είναι μια λεπτομεριούλα, ακόμα δεν την έχω λύσει, θα την λύσω. Για να δείξει ότι γύρω από το Θεό, όταν κανείς στερήσει από τον εαυτό του τη χαρά, την απόλαυση, να είναι τέκνο Θεού και να τον λατρεύει και να τον προσκυνάει και να μετανοεί για κάθε αμαρτία του, γύρω από το Θεό θα παιχτεί όλο το δράμα. Και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το δράμα και να πει ότι «Α, δεν υπάρχει». Υπάρχει το δράμα και καλούμαστε εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και υπάρχει αυτό το μεγάλο δώρο της ελευθερίας που μας έδωσε ο Θεός, που μάλιστα κάποιος τους σκανδαλίζει. Λέει, ήταν ανάγκη να μας κάνει ελεύθερος, ρε παιδί μου, λέει. Αν δεν ήμασταν ελεύθεροι, δεν θα είχαμε αμαρτήσει, δεν θα είχαμε τέτοια περιπέτεια το ανθρώπινο γένος, θα ήμασταν σαν τα μοσχάρια, ξέρω, σαν τα αρνάκια, ψένιστοι και ευτυχισμένοι. Κι όμως ο Θεός μας έδωσε αυτή τη χάρη της ελευθερίας και μάλιστα χωρίς μας ρωτήσει. Χωρίς μας ρωτήσει. Και η μετάνοιά μας είναι επιστροφή στην ελευθερία. Γι' αυτό η μετάνοιά μας είναι δωρεάν. Δεν ζητάει καμιά ικανοποίηση ο Θεός. Μα καμιά ικανοποίηση. Και για να μας το δείξει αυτό, ότι δεν έχει ανάγκη από καμιά ικανοποίηση από μας, άφησε το γιο του και σταυρώθηκε. Με τη σταύρωση του Χριστού αποδεικνύει ο Θεός ότι τόσο πολύ μας αγαπάει, τόσο πολύ μας αγαπάει, ώστε δεν ζητάει από μας να σταυρωθούμε. Και όμως γιατί η Μαρία, η Ιωσία Μαρία η Λυκία, ουσιαστικά σταυρώθηκε με τη μετάνοια που έδειξε. Γιατί τόσοι μάρτυρες το κάνουν από φιλότιμο. Γι' αυτό δεν καλεί όλους να γίνουν μάρτυρες. Όσοι όμως έχουν υψηλό επίπεδο φιλότιμου, αυτοί γίνονται μάρτυρες. Και ξέρετε, γίνονται μάρτυρες και για λογαριασμό όλων μας. Μάρτυρες ο Άγιος Στυλιανός. Να, πόσοι άνθρωποι αισθάνονται ωφέλεια από αυτό και ανεβαίνουν ψηλότερα. Άρα γίνονται από αγάπη για μας οι μάρτυρες, ως επί του πίστων. Και η αγάπη για το Θεό είναι δεδομένη, βέβαια. Η αγάπη για το Θεό είναι βεβαιωμένη. Και η μετάνοια είναι τόσο απλή που εκπλήσονται οι άνθρωποι που σκέφτονται βαριά, έτσι σκληρά για το ανθρώπινο γένος. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ο λόγος της σωτηρίας σου, η μετάνοια είναι, λέμε, στα χείλη σου, είναι έτσι να την πεις. Γιατί τόσο εύκολο, ναι, γιατί αφού το θέλει πάρα πολύ ο Θεός να μετανοήσουμε, ζητάει αφορμή, ασήμαντη αφορμή, ένα δάκρυ, μισό δάκρυ, ούτε σταλαγμού τι μέρος, λέμε, στην ευχή της Θείας Κοινωνίας. Ζητάει ένα σπασμό, ένα λιγμό, ένα ήμαρτον, τόσο λίγο πράγμα ζητάει και τότε φέρνει το πνεύμα της μετάνοιας και κυριεύει την ψυχή του ανθρώπου και τον σώζει. Έτσι λοιπόν η μετάνοια είναι η επιστροφή του ανθρώπου στην ελευθερία στο καταφύσινο, όπως λέμε, γιατί το, η φύση του να είναι ελεύθερο. Και ελεύθερο σημαίνει να είναι μέσα στην αγκαλιά του Θεού, αφού εκεί πλάστηκε. Πως ένα ψάρι δεν είναι ελεύθερο αν βγει από τη, από τη θάλασσα και πάει στη στεριά. Όσο και αν τα πεις, να κάτσε εκεί πέρα και καμάρωνε, τίποτα ψωβείς. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μόνο μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Και τότε η μετάνοια οδηγεί τον άνθρωπο στην ελευθερία. Και ξέρετε, δεν οδηγεί μόνο τον άνθρωπο στην ελευθερία. Κάθε χριστιανός που μετανοεί, εξομολογείται και κοινωνεί, ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι της ανθρωπότητας. Όχι μόνο αυτά της ανθρωπότητας, αλλά και του σύμπαντος που ξαναγυρίζει στο καταφύσιμο. Δηλαδή όταν εγώ μετανοήσω, εξομολογηθώ, μετανοεί όλο το, όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν μαζί μου, σε ένα βαθμό. Και αρχίζει η υγεία. Είδατε πως όταν ένα δεντράκι το ξεράνει, το ξεροβόρει και καούν όλα του τα μπουμπούκια, όλα του τα φύτρα του και λέμε πάει αυτό τώρα, δεν κόψουμε. Πάμε να το κόψουμε και βλέπουμε σε ένα σημείο ένα τόσο δά φυτράκι τσακ να βγαίνει επάνω. Α, λέει, άστε, σταμάτα, λέει. Έχει ζωή ακόμα. Και αυτό το λίγο που υπάρχει σώζει όλο το δέντρο ύστερα. Και δεν το κόβουμε. Και γίνεται το δέντράκι. Έτσι λοιπόν και ο κάθε άνθρωπος που μετανοεί σήμερα και επιστρέφει στην ελευθερία του Χριστού, ελευθερία της Εκκλησίας, φέρνει, κουβαλάει μαζί του και την ανθρωπότητα ολόκληρη. Και το σύμπαν ολόκληρο, γιατί το σύμπαν καταστράφει και έπαθε ζημιά από την σκλαβιά του ανθρώπου μέσα στην αμαρτία. Γι' αυτό έχουμε και τόσες γεωλογικές μεταβολές και σεισμούς και κακοκαιρίες και πράγματα και θάματα. Γιατί? Διότι ο κόσμος πλάστηκε για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος ακολούθησε την αμαρτία, ακολούθησε την αποστασία, ο κόσμος δεν τη χρειάζονταν όλη αυτή την εθέρια δημιουργία του, γιατί τότε θα το κάνει κακό του ανθρώπου. Και άρχισαν να λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι. Η βαρύτητα, η αδράνεια, ξέρω ότι όλα αυτά, τα οποία λειτουργούν μετά την πτώση του πρωτοπλάστου. Δεν μπορεί να φανταστείτε ότι αν ο Χριστός ή ένας άγγελος βρίσκεται εκεί ψηλά και πέσει κάτω, θα χτυπήσει. Δεν υπάρχει βαρύτητα στον κόσμο των λυτρωμένων, των αναστημένων. Άρα όλη η ανθρωπότητα αρχίζει να βρίσκει την υγεία της με τη μετάνοια. Και στη μετάνοια ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, διότι αν τυχόν πεις ότι η Κύριε για να μετανοήσεις, για να συγχωρεθείς μάλλον, πρέπει να πληρώσεις. Να κάνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 12 λειτουργίες, να κάνεις τόσες μετάνοιες, να κάνεις αυτό και εκείνο, αλλιώς να συγχωρείσαι. Θα σου πει άλλος εις Θεός, όταν τα κάνω αυτά, εντάξει, τότε τι σε θέλω εσένα. Αφού βρήκα τον τρόπο εγώ, με τη δική μου αξία, να μετανοώ. Τι θέλει τη χάρη του Θεού. Καταλάβατε. Αυτό το βλέπουμε και στις δικές μας σχέσεις. Σαν το παιδί μας κάνει μια μεγάλη αταξία. Και να έρθει στα πόδια μου, σε πει πατέρα μου, μάνα μου, συγχώρεσέ με. Θέλω να έχω καλές σχέσεις πια μαζί σας. Δεν αντέχω να είμαι έτσι. Να πεις, άκου να σου πω. Πήγαινε κάνα 10 φορές το τετράγωνο τροχάδι. Ξέρω εγώ τι. Να δουλεύεις τόσο καιρό εκεί να πληρώνεις. Να κάνεις αυτό και εκείνο. Να μου σκουπείς και καλά όλο το σπίτι και ύστερα να έρθεις να σε συγχωρέσω. Δεν τα κάνουμε αυτά. Και όμως σε τέτοιο επίπεδο κυριότητος βρίσκεται το πνεύμα της λύτρωσης, όπως το παρουσιάζουν οι διάφορες ομολογίες έξω από την Ορθοδοξία. Γι' αυτό και μας εκπλήσει εμάς τους Ορθοδόξους, γιατί οι Ευρωπαίοι φίλοι μας είναι τόσο αυστηροί και σκληροί στις απαιτήσεις τους απέναντί μας. Γιατί εκεί μας λένε δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Δεν σας αρέσει? Αυτή είναι η δικαιοσύνη, σου λέει. Έτσι μάθαμε εμείς να ζούμε. Καταλάβατε. Δεν μπορούν να σαν αυτοί να καταλάβουν ότι όταν, ας πούμε, συνθηκολόγησε η Ιταλία και οι Γερμανοί μαζεύαν τους Ιταλούς του πια και τους πνίγανε στη θάλασσα, βρέθηκαν Έλληνες που μέχρι χτες, ας πούμε, βασανίζονταν από αυτούς και τους πήραν στα σπίτια τους και τους σώσανε. Τους γλίτωσαν. Έχουμε εκατοντάδες τέτοιους. Αυτή μπορώ να το καταλάβω, σου λέει κάτι δεν πάει καλά εδώ, τρελή είναι αυτή. Και έχουν δίκιο ότι είμαστε τρελοί. Ο Κολοκοτρώνης που αντιμετώπισε ένα τέτοιο δίλημα λέει τρελή πράγματι είναι, λέει, αλλά έχουν γνωστικό Θεό, λέει. Οπότε ο Θεός τους αλλάζει την τρέλα τους, την κάνει ωφέλιμη. Έτσι λοιπόν η μετάνοιά μας είναι κάτι που μπορεί να το έχουμε ανά πάσα στιγμή και μάλιστα η Εκκλησία μας, είδατε πως μιλάμε συνεχώς για μετάνοια, γιατί και δεν κάνει διάκριση μεταξύ του ανθρώπου που έκανε την α' αμαρτία ή τη β' αμαρτία. Όλοι πρέπει να ζούμε μέσα στη μετάνοια, δηλαδή η μετάνοια πρέπει μια διαρκής κατάσταση πνευματική μέσα στην οποία βουτάνε οι αμαρτίες μας και πνίγονται. Δηλαδή ο χριστιανός πρέπει να είναι διαρκώς σε μετάνοια. Για να είναι διαρκώς σε μετάνοια πρέπει να χάσει κάθε εκτίμηση για την ηθική του. Να πει εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν αξίζω τίποτα. Και αφού δεν αξίζω τίποτα, μετανοώ διαρκώς. Και η μετάνοιά μου καραδοκεί πότε θα έρθει η συγκεκριμένη αμαρτία, η α, η β, η γ, να την πνίξει. Και μάλιστα και όταν ακόμα δεν κάνουμε καμιά αμαρτία συγκεκριμένη που θα φαίνεται, μέσα στην καρδιά μας λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν την ανοίξει κανείς θα δει πολλά σκουλίκια που βόσκουν εκεί και περιμένουν την ευκαιρία να εκδηλωθούν, να βγουν όξο. Καταλάβατε, και έτσι η αμαρτωλότητα που υπάρχει μέσα μας και δεν έχει πνιγεί τελείως, αλλά περιμένει από εκεί να εκφραστεί κάπου. Είναι κάτι το οποίο το θεραπεύουμε, κάπως το αναστέλλουμε με την διαρκή μετάνοιά μας. Ξέρετε, αυτό το αντιμετώπισε, το πρόβλημα το αντιμετώπισαν και προ-Χριστού, προφητικά θα έλεγε κανείς, ο Σοφοκλής, που είναι και πατριώτης μου, του Κολωνού ήταν. Λοιπόν, ο Σοφοκλής έκανε το δράμα Ιδίπου Τύρανος και λέει ότι ο Ιδίποδας ήταν ένας θαυμαστός βασιλιάς άρχοντας, ο οποίος είχε όλα τα προσόντα του τέλειου ηγέτη. Όταν πήγαν οι άλλοι και του λέγανε «Σε παρακαλούμε, ξέρενονται οι καρποί, τα λουλούδια στα δέντρα, γελούν νεκρά παιδιά, οι γυναίκες, τι πράγματα είναι αυτά, τι κατάρα έχει πέσει στον κόσμο, βοήθα μας επιτέλους που είσαι και εσύ αρχηγός, εγώ λέει έχω πάει πριν από εσάς». Γιατί αυτά είναι γνωστά και όχι άγνωστα σε μένα που μα λέτε τώρα. Ήδη έχω στείλει να πάρω χρησμό από το Θεό γιατί την, και σας πονάω, σας αγαπάω. Και έδειξε λοιπόν τον τέλειο ηγέτη. Πραγματικά ήταν τέλειος ηγέτης, όχι μόνο στην καλή διάθεση αλλά και στο μυαλό, ήταν ο σοφότερος της εποχής. Αυτός έλυσε το ένιγμα της σφίγγας και όλα τα καλά είχε. Και ύστερα του απέδειξε ο χρησμός ότι αυτός κρύβει μέσα του το μίασμα, την αιτία για την οποία ο κόσμος πεθαίνει. Θα σου πει, μα πώς, τι έκανε. Υπάρχουν παλιές αμαρτίες, συνειδητές και ασυνείδητες μέσα σου ξεχασμένες και φέρνουν το κακό στον κόσμο. Για να δείξει ο Σοφοκλής ότι ο κόσμος κι αν στην επιφάνειά του δείξει καλοσύνη συνειδητή, μέσα στο ασυνείδητό του υπάρχουν πάρα πολλές αμαρτίες και πολλή διάθεση να πολεμήσει κανείς τον Θεό. Κι έτσι, εάν απ' έξω κάνουμε καλή πολιτική, κάνουμε καλή επιστήμη, κάνουμε καλή κυβέρνηση, όλα αυτά, τι κάνουμε? Στο τέλος δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί? Διότι ο θάνατος είναι μια νίκη τους. Η αμαρτία απολέμητη. Όταν σου έρθει η όρεξη να την κάνεις, ποιος θα σε βοηθήσει να μην την κάνεις? Οι θεοί κάνουν πιο πολλές αμαρτίες από τους ανθρώπους. Υπήρχε κάθε αμαρτία είχε και ένα Θεό που την προστάτευε. Οπότε σου λέει, τι το κάνω εγώ αν κάνεις δίκαιη απονομή δικαιοσύνης, αν έχουμε επάρκεια αγαθών να φάμε, αν είναι χτισμένα τα σπίτια μας καλά? Και λέει εκείνο το περίφημο «Υιό γενεύρωτον, ως άρα ημάς ίσας και το μηδέν, ζώσας εν αριθμό». Δηλαδή λέει, άλλε αλίμονό σας γενιές όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Πώς σας λογαριάζω και σας μετράω και σας βαθμολογώ όλες ότι ζείτε ίσα με το μηδέν, αφού δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί οι άνθρωποι βέβαια ούτε καν είχαν συνειδητοποιήσει την αμαρτία τους. Το ότι είναι παιδιά αυτών οι οποίοι άφησαν τον παράδεισο και αποφάσισαν να χτίσουν μόνοι τους την ευτυχία τους, δεν το ξέρω. Αυτό νομίζουν ότι είναι και προσόν. Το λένε στους επιταφείους λόγους και ο Περικλής και άλλοι, ότι να ένας λαός σπουδαίος που αποφασίζει μόνος του να είναι παράδειγμα αρετής και να φτιάξει τη ζωή του σύμφωνα με προσωπικές του ιδέες. Και τι κάνει? Τίποτα δεν κάνει. Γιατί το κακό παραμένει ανοίκτο. Η μετάνοια τώρα ήρθε στον κόσμο όχι ως μεταμέλεια, γιατί βέβαια αν κανείς ας πούμε τη δεις από ψηλά και χτυπήσει τα πλάρια του κάτω, λέει αχ γιατί έπεσα, εγώ δεν έπρεπε να τη δεις, αυτό είναι μεταμέλεια. Αλλά η μετάνοια είναι το να αφήσεις τους δρόμους της αμαρτίας, τους δρόμους του εαυτού σου, τους δρόμους της αυτοπεποίθησής σου και να πας να πέσεις στα πόδια του Θεού που τώρα, μετά την έλευση του Χριστού στον κόσμο, μετά τη σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, πραγματικά είναι η μετάνοια η ίδια, είναι η συγχώρηση η ίδια. Γιατί η συγχώρηση είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Μέσα στο Ευαγγέλιο όταν μιλούν για δικαιοσύνη του Θεού εννοούν τη συγχώρηση, δεν εννοούν την απονομή του, τι έφτυξες πάρτε. Είναι η συγχώρηση και μας δίνει τη συγχώρηση, μας τη δίνει εύκολα, μας τη δίνει δωρεάν. Δεν μας ζητάει να πληρώσουμε τίποτα. Μας ζητάει ο πας, παραδείγματος χάρη, αυτοί που πέφτουν από τα αεροπλάνα ψηλά, χωρίς αλεξίπτωτο στην αρχή και παραδίνονται στον αέρα αυτό το κενό, το φοβερό, και εγώ δεν θα το έκανα βέβαια ποτέ. Αλλά έχουν εμπιστοσύνη ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα αλεξίπτωτα, θα τους κρατήσουν. Αυτό είναι πίστη. Λοιπόν, εμείς έχουμε τέτοια πίστη. Παραδεινόμαστε στον Θεό, λέμε αυτός μου έκανε αυτό, εκείνος μου χρωστάει τόσα, εκείνος έτσι, εκείνος με έβρισε και αυτό. Τα χαρίζουμε όλα. Μα πού θα γίνω, δε μηδέν θα γίνω, θα με πατάνε όλοι. Ας υπατήσουν εδώ στη ωραία εκεί ύστερα μετά το πάτημα που θα είσαι εσύ στον ουρανό και αυτό θα είναι στη γη. Και αναπάβησε. Ο άνθρωπος με τη μετάνοια αναπάβεται. Αισθάνεται ελεύθερος. Και η διαδικασία για να φτάσει σε αυτή την ελευθερία γίνεται ελεύθερα. Δεν τον πιέζει τον άνθρωπο ο Θεός να μετανοήσει. Λένε μερικοί να λέει μας τα έφερε ο Θεός αυτά για να μετανοήσουμε. Αυτά τα φέραμε εμείς. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Ο Μέγας Βασίλειος σε κάποιους λόγους του λέει μα δεν είναι λέει μεγάλο αμάρτημα να δανείζεσαι. Γιατί να δανείζεσαι? Και να μην αρκίσεις αυτά που έχεις. Κι αν οι άνθρωποι έχουν κάποιο σοβαρό θέμα, κάποιον άρρωστο και πρέπει να έχουν η ανοριά, οφείλει να τους βοηθήσει και χωρίς να περιμένει να πάρει πίσω τα λεφτά τους. Όταν λοιπόν δάνεια, φτάνεις να σου πνίξουν στο λαιμό, λέει να ο Θεός μας τιμωρεί. Όχι, εμείς τιμωρούμε τον εαυτό μας και ο Θεός έρχεται να μας παρηγορήσει. Κοιτάξτε ότι αυτό το λαό που έκανε τόσα λάθη και βρέθηκε σε τόση, ας πούμε, απελπισία σήμερα, ποιος το παρηγορεί? Ακούς που βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε θα εφαρμοστεί ο νόμος, ό,τι και να γίνει θα υποστούμε, θα κάνουμε. Μιλάνε με μια σκληρότητα που δεν μιλάει ούτε ο αμαξάς στα λογό του έτσι. Θα πιάνει μια εκκλησία που δεν χρωστάει σε κανένα τίποτα. Έρχεται και τις αγκαλιάζει και τις προσφέρει τα πάντα. Ακόμα και ένα χαμόγελο και αυτό είναι πολύτιμο. Βλέπετε τι είναι, η εκκλησία είναι ομοίωση του Θεού. Δηλαδή ο Θεός μας παρουσιάζεται στη ζωή μας μέσω της εκκλησίας. Και μας δίνει τη μετάνοια. Και τη μετάνοια, επαναλαμβάνω, όχι μόνο ξαναγυρίζουμε εμείς την ελευθερία, στο καταφύσι, δηλαδή στο όπως φτιάχτηκε ο κόσμος να είναι, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο τον ξαναγυρίζει. Δηλαδή από τη μετάνοια μου θα έχουν οφειλθούν και τα αστέρια και ο ήλιος και το φεγγάρι και η γη ολόκληρη, τα βουνά, οι κάμπι, οι θάλασσες και τα ποτάμια. Γιατί θα λάμψουν μέσα σε έναν κόσμο παραδεισένιο όταν θα έρθει η δεύτερη παρουσία και θα λάμψουν, γιατί θα βρεθούν δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια άγιοι που θα έχουν φέρει αυτή την χαρά στον κόσμο των ανακαινισμένων. Γιατί ο Θεός θα τους ευλογήσει, θα τους δώσει αυτή την ικανοποίηση, τη χαρά που περιμέναν σε όλη τη ζωή τους κάνοντας υπομονή, και αυτή η χαρά θα έχει αντανάκλαση πάνω στην κτήση ολόκληρη. Βλέπετε, ακόμα και οι Άγιοι που μέχρι τώρα μαρτύρησαν και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, και όλοι ακόμα δεν απόλαψαν αυτή τη χάρη. Κάπου είναι και περιμένουν. Περιμένουν την ώρα που θα τελειώσει η ιστορία του κόσμου και θα μας καλέσει όλους ο Θεός μπροστά και θα μας φέρει την μεταστοιχείωσή μας. Θα μας κάνει αθάνατος. Από εκεί και ύστερα. Οπότε τότε θα απολαύσουν κι αυτοί. Τότε θα σηκώσουν το χέρι και το πόδι να χορέψουν το χορό της ελευθερίας. Ακόμα τώρα τον περιμένουν. Περιμένει δηλαδή ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Τηλιανός, περιμένει εμένα και τον άλλον και τον άλλον, μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που θα πλαστεί, να έρθει η Δευτέρα Παρουσία για να απολαύσει και αυτός αυτά που ο Θεός του ετοίμασε να απολαύσει. Και όλα αυτά, ξέρετε, τα κυβερνάει η μετάνοια, η ελεύθερη μετάνοια. Και να μην έχουμε λοιπόν τύψεις, να μην καμαρώνουμε για το ότι είμαστε τόσο σημαντικοί ώστε να έχουμε τύψεις και να έχουμε και την φέρη του ανθρώπου με τις τύψεις. Όχι, σαν μικρά παιδάκια να θέλουμε να απαλλαγούμε από κάθε πράγμα που ενοχλεί την αθωότητά μας και να μείνουμε πάλι καθαροί. Πολλά σας είπα, αλλά πέρας πάντων, να μην σας πω άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε, παππούλη? Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι που δεν κατάλαβε, που θέλει περισσότερη ανάλυση, που θα ήθελα κάποιο συγκεκριμένο από αυτά τα οποία ο κύριος Γανωτής? Ναι. Αφού είπατε, εφόσον είπατε ότι η αληθινή ελευθερία βρίσκεται στη μετάνοια, δηλαδή βρίσκεται στο Χριστό, έτσι. Ναι. Πώς από την άλλη λέμε ότι ο Θεός έφτιαξε ελεύθερους ανθρώπους? Μήπως θα πρέπει να λέμε καλύτερα ότι ο Θεός έδωσε εξουσία στους ανθρώπους και όχι ελευθερία? Αφού η ελευθερία για μας χριστιανούς είναι, ας το πω έτσι λίγο πιο βαριά, οντολογικό θέμα. Ναι. Κοιτάξτε, όταν στον Παράδεισο αυτοί αρνήθηκαν το θέλημα του Θεού, σημαίνει ότι είχαν ελευθερία να το αρνηθούν. Δεν ήταν μόνο εξουσία, ήταν και ελευθερία. Βέβαια, εμείς τώρα λέμε ότι η ελευθερία είναι ο Χριστός, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός μέσα στην Αγία Τριάδα ήταν ο Θεός που έδωσε στους πρωτοπλάστους την ελευθερία. Άρα και αυτοί μπορούσαν να ξέρουν την ελευθερία που τους έδωσε ο Χριστός. Κατάλαβατε, δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά. Κάνει χρήση εξουσίας κανείς όταν δεν αγαπάει τους άλλους και τους κάνει δικούς του, κτήμα του. Βλέπετε, ο Χριστός, ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός που μας έχει κτήμα του, αυτός μας δημιούργησε, δεν κάνει εξουσιαστική χρήση. Παρά μόνο ευεργετική, άπροσεξε ότι όλα όσα μας δίνει είναι ευεργεσίες. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεούς που οι θεοί απαιτούσαν από τους ανθρώπους υπακοή και λατρεία, να στέρνονται σαν τα σκουλίκια στους βωμούς τους, στις έδρες των βωμών τους, και να ζητούν το έλεος τους, και πάλι πουθενά δεν αναφέρεται ότι τους ωφέλησαν πραγματικά. Εμείς το αντίθετο λέμε, δεν θέλει ο Θεός, είναι ανενδεής, δεν θέλει τίποτε από μας. Και ό,τι επιτρέπει να κάνουμε εμείς, το επιτρέπει για το καλό μας, για ωφέλειά μας. Είδατε, όταν σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ, ο Θεός δεν εμπόδισε τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ, ήθελε να δημιουργήσει τον πρώτο μάρτυρα κιόλας. Αλλά του λέει ότι το αίμα του αδελφού σου βοά προς εμένα. Άρα για το αίμα του Άβελ ενδιαφέρθηκε ο Θεός. Για το δίκαιο του Άβελ, του αδικημένου. Δεν είπε ότι, ξέρεις, αμάρτησες απέναντί μου και θα σε συντρίψω. Μάλιστα όταν είπε ο Κάιν ότι τώρα λέει ξέρω, όποιος θέλει θα με βρει και με σκοτώσει, γιατί θα ξέρω ότι είμαι χωρίς τη βοήθειά σου, θα με έχεις κάνει απόπεδο ας πούμε. Όχι λέει, κανένας δεν θα σε πειράξει. Θα τρέμεις βέβαια από τη συνέστηση του κακού που έκανες, παρόλα αυτά όμως λέει δεν θα σε πειράξει κανένας, εγώ θα συνεχίσω να σε προστατεύω. Και πραγματικά αναφέρονται μετά οι απόγονοι του Κάιν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας ικανοποίησα, ούτε και ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Πέστε μου κάτι άλλο. Και ο ίδιος ο κύριος μπορεί να πει κάτι. Ναι. Ναι, έχω έτσι ένα ενδιασμό δηλαδή. Πέστε. Και μάλιστα λέει κάπου και ο Απόστολος Παύλος λέει αυτός που δουλεύει στην αμαρτία γίνεται δούλος της αμαρτίας δηλαδή. Εφόσον δηλαδή εμείς ως χριστιανοί πιστεύουμε ότι η ελευθερία είναι κάτι πέρα από, από την επιλογή. Γιατί ο περισσότερος κόσμος θεωρεί την ελευθερία ως επιλογή. Να κάνω εκείνο ή το άλλο. Για εμάς χριστιανούς η ελευθερία είναι η ελευθερία, αυτό που είπατε πριν, η μετάνοια, ζούσε το Χριστό. Ο γίνεται ο άνθρωπος ελεύθερος ακόμα και από την ίδια τη φύση. Έτσι, οπότε μπορεί να έχει την ελευθερία αυτή και να κάνει και τις επιλογές του ύστερα, όταν είναι, οι επιλογές του είναι αποχρώσεις μέσα στο κλίμα της ελευθερίας. Καταλάβατε, ας πούμε εγώ τώρα βλέπω ένα παιδί πολύ άτακτο και λέω τι να κάνω τώρα, να του πω έλα χρυσό μου να σε χαϊδέψω, μπας και μετανοήσει και πει δεν το ξανακάνω, ή να του δώσω ένα σκαμπυλάκι να τραβήξει λίγο τα αυτή να πουδεύει κάτσε φρόνημα κτλ. Και τα δυο όμως όταν τα κάνω προς δόξαν Θεού, δηλαδή προβληματιστώ τι είναι το θέλημα του Θεού και το κάνω μόνο επειδή αυτό είναι το θέλημα του Θεού και όχι το δικό μου να εκφράσω απλώς το θυμό μου και την... αυτό. Βλέπετε ότι έχω ελευθερία επιλογής μέσα στην ελευθερία της εν Χριστώ ζωής. Ας πούμε ο Απόστολος Παύλος παλεύοντας στην Κόρινθο να φωτίσει τους Κορινθίους έβρισκε πολλές αντιλήσεις. Και δύο χρόνια επάλευε και είχαν εισάξει εναντίον του οι Εβραίοι. Και σκέφτηκε να φύγει ο άνθρωπος. Μάλιστα και ο αρχισυνάγωγος των Εβραίων είχε γίνει χριστιανός. Οπότε οι άλλοι είπαν ότι τώρα είναι άσχημα τα πράγματα. Και ετοιμάστηκε να φύγει ο άνθρωπος. Γιατί σου λέει πάω παρακάτω, μην χάνουμε τον χρόνο μας. Και το έκανε με επιλογή. Και ο Χριστός του λέει: όχι, λέει, μην πας. Εδώ θα δεις πολύ κόσμο που θα έρθει να προσθεθεί από εδώ και πέρα. Μόλις απελπίστηκες εσύ, εγώ θα σου στείλω τους μαθητές σου. Βλέπετε ότι είχε δυνατότητα επιλογής χωρίς να χάνει την εν Χριστώ ελευθερία του. Ακούω. Θα ρωτήσω εγώ, κύριε. Ναι, ναι, ναι. Είπατε ότι η μετάνοια είναι δωρεάν. Βέβαια. Τότε γιατί εμείς οι πνευματικοί βάζουμε τα επιτήμια? Θα με ρωτούσε κάποιος λέγος, γιατί παππούλη μου εγώ όταν πορνεύω μου βάζεις να μην κοινωνήσω? Να σας πω, τι επιτήμιο έβαλε ο Χριστός στον εκδεξιόν ληστή? Κανένα. Τι επιτήμιο έβαλε στην κοπέλα η οποία εσύρθη στα πόδια του που την έπιζαν επαυτοφόρο μικευωμένη και της είπε ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Τα επιτήμια είναι παιδαγωγικά μέσα για να μπορέσει ο άνθρωπος να οριμάσει στη μετάνοια. Γιατί πάνε άνθρωποι και λένε τώρα ας πάνε να εξομολογηθώ εγώ μην τι και γίνει τίποτε και πεθάνω και αυτά. Το παίρνουν δηλαδή την εξομολόγηση σαν ένα είδος δικανικό, όπως πάω στην εφορία να υπογράψω ένα χαρτί, να με εντάξει και δεν ξέρεις τι γίνεται. Άρα έχει σκοπό τα επιτήμια να οριμάσει μέσα στους ανθρώπους το αίσθημα της μετάνοιας. Όταν τον δεις να μετανοεί με πραγματική μετάνοια και το διαισθανθεί ο πνευματικός ότι αυτός πραγματικά μετανοεί, δεν χρειάζεται επιτήμια βέβαια, αλλά σε όλους μας χρειάζεται, γιατί όλοι είμαστε, να γι' αυτό μας έφερε το πρωτότυπο της μετάνοιας η Εκκλησία μας σήμερα την Ουσία Μαρία την Αιγυπτία, για να μας δείξει ότι όλες μας οι μετάνοιες είναι ελλειπείς. Ορίστε η τέλεια μετάνοια. Και δεν ζητάει να κάνουμε τέλεια μετάνοια. Γιατί λέει, ακολουθήστε τη βασιλική μέση οδό, λέει. Μην πάτε στα άκρα, γιατί ξέρω ότι αν εγώ αυτή την ώρα φτάσω στο ύψος της Ουσίας Μαρίας Αιγυπτίας, θα πω, έρε τι είμαι εγώ, λέει, έρε μια μετάνοια που την έκανα εγώ, και αμέσως θα χάσω την ψυχή μου. Λοιπόν, προστατεύοντας μας από την αυτοικανοποίηση και από την έπαρση, άρχεται σε μικρότερη μετάνοια. Και έρχεται τα επιτήμια και σου λέει, όχι τόσο μικρή ρε παιδί μου, που να μην την νιώθεις. Όχι τόσο μικρή που να μην την νιώθεις, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Καταλάβατε. Και άμα πας και πει, αστέρες και σου πει, δάσκαλε, παπά μου, εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός, έτσι μου έρχεται να δώσω μια από τον μπαλκόνι να πέσω κάτω. Τέτοιους άνθρωπους, λέτε, όχι, όχι, εσύ ανέβαινα το πείτε εσύ, σταμάτα. Να το κάνετε εσείς, κάντε ισορροπίες. Ισορροπίες. Ως προς την οριμότητα των ανθρώπων. Άλλος. Στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα, να πούμε ότι η ελευθερία, η μετάνοια, πράγματι ισχύει, αλλά να είναι όμως η μετάνοια αληθινή, γιατί υπάρχει εξαιρετική μετάνοια. Γι' αυτό μπαίνουν τα επιτήμια. Όπως ήταν ο Ιούδας, την κάνουν μετάνιωσε, αλλά δεν έκατσε σαν τον Πέτρο. Δηλαδή η μετάνοια ήταν ψεύτηση, γι' αυτό και αντί να σωθεί, πήγε κρεμάσει. Λοιπόν, η μετάνοια, η αληθινή, αυτή είναι η σύνη που περιέχει την ελευθερία και είναι η σωτηρία. Οι άλλοι όμως οι οποίοι είναι υποκριτικοί, η ψεύτηση, αυτή δεν έχει ελευθερία. Γιατί, γιατί ο άνθρωπος όταν δεν μετανοήσει ειλικρινά, εξακολουθεί να είναι εχμάλωτος τον καθόλου. Έτσι είναι. Βέβαια. Ένα δάκρυ δεν το χαλάλησε ο Ιούδας. Τη ζωή του ολόκληρη τη χαλάλησε. Το ένα δάκρυ δεν το χαλάλησε. Και το δάκρυ αυτό θα δείχνει επάνωδο στην ελευθερία. Αυτά. Αρκετά σας κούρασα. Έχετε και να μαγειρέψετε. Μετά μυστήσιμα είναι λίγο πριν.